الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. تعالیٰ نے انسان کو دنیا جو عطا فرمائی وہ خام شکل میں عطا فرمائی، اور اس کو سنوارنے کا سلیقہ اور علم اس کے اندر میں خود بخود اتار دیا. لکڑی کے درخت سے اس طرح کٹی ہوئی نہ تھی، یہ سلیقہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا. لوہا کانوں میں پڑا ہوا تھا کہ پنکھوں کی شکل میں نہ تھا. اللہ نے انسان کو علم دیا، اس نے لوہے سے پنکھے بنا لیے، لکڑی سے مسجد کو سجا دیا، شیشوں سے محراب سجا دیے، لکڑی سے منبر بنا دیے، کپاس کی شکل میں اللہ تعالی نے دھاگے کو پیدا فرمایا. دھاگا بنا کے ہمیں نہیں دیا، انسان نے اس میں سے دھاگا نکالا، پھر اس میں سے کپڑا بنایا، تو اس لوہے کو اتار دیا. انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، معادن کو اتارا، قدرنا فیہا اقواتہا، دریا بہا دیے، ڈیم بنانے کا سلیقہ ہمارے اندر میں رکھ دیا، نہریں نکالنے کا سلیقہ ہمارے اندر میں رکھ دیا. ضرورت تھی ہمیں ڈیموں کی، خود نہیں بنا کے دیے، بنا لو، تمہیں علم ملا ہوا ہے. تو اس دنیا کو سنوارنے کا اور اپنے ظاہر کو سنوارنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا. تو وہ انسان جو اللہ کو پسند آئے، وہ شکل مرد کی عورت کی جو اللہ کو پسند آئے، کس طرح اپنے آپ کو یہ بنائے اور سنوارے کہ اللہ کو پسند آئے، وہ علم اللہ نے انسان کو نہیں دیا. میں لوگوں کو اچھا لگوں اس کے لیے بڑا علم ملا، کپڑے ایسے بناؤ، صابن ایسا استعمال کرو، کریم یہ استعمال کرو، جوتا یہ استعمال کرو، گھڑی یہ استعمال کرو. پاگلوں کی دنیا ہے، 35 لاکھ کی گھڑی فروخت ہو رہی ہے، جہاں جس دیش میں غریب کے بچے کو روٹی نہ ملے اس دیش کے مالدار 35 لاکھ کی گھڑیاں پہنے. میں نے دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ پہ لگی ہے. تو لیکن ہم ان چیزوں سے اللہ کو تو پسند نہیں آ سکتے. بہت خوبصورت شکل ہو اور حسن و جمال کا پیکر ہو اور دنیا سمٹ کر قدموں میں سر رکھ رہی ہو، اس سے ہم اللہ کی نظر میں تو نہ جج سکتے نہ پسند آ سکتے. اللہ کی نظروں میں جچنے اور پسند آنے کا ایک اور ذریعہ ہے، میں اللہ کو کیسے پسند آؤں، یہ علم ہمارے پاس کوئی نہ تھا. اس کا سلیقہ تو اندر میں رکھا، علم نہیں دیا. باقی چیزوں کا علم بھی دے دیا، جڑی بوٹیاں بنا دی، دوائیں بنانے کا علم دے دیا، جالی نو اس نے کوئی 50 چیزیں اکٹھی کر کے جوارش بنا دی، اور وہ حکیم ارشد نے کوئی 50 چیزیں اکٹھی کر کے سمیرا بنا دیا، سمیرا ابریشم ارشد والا. تو اللہ کو پسند آ جاؤں، اس کا سلیقہ تو رکھا، علم نہیں لیا. لہذا یہاں کے انسان خاموش، کیا کروں، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. آخرت کے بارے میں آ کے انسان کا علم خاموش ہو جاتا ہے، وہ جانتے نہیں کہ آگے ہے کیا. ہیہات ہیہات لما توعدون، عقل، یہ عقل کا جواب ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں. ایذا کنا عظاما نخرة ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون اذا آباؤنا الاولون ایحسب الانسان الا نجمع عظاما قال من یحیی العظام وهی رمیم. یہ ساری آیات مل کر کہ انسانی عقل کا جواب بنتی ہے. انسانی عقل یہ کیسی ہے؟ مرنے کے بعد کون اٹھا؟ ہڈیاں کب دوبارہ جمع ہو سکتی ہیں؟ اور قبروں میں جانے کے بعد کوئی اٹھ سکتا ہے؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة. تو اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا تھا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ایک آواز ہوگی اور تم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان كانت الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. یہ واحدہ واحدہ واحدہ، یہ ہتھوڑے لگ رہے ہیں، ہتھوڑے لگ رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھو کہ آزاد ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ نہ سمجھنا کہ بس تم نے لاسانی میں گھر بنا لیا تو تمہیں منزل مل گئی، اب تمہارے سارے مسئلے حل ہو گئے. نہیں نہیں، یہاں سے تو ان قریب جنازے اٹھ جائیں گے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، تمہارا کیا خیال ہے کہ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا؟ ایسے ہی آزاد چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہ زندگی بیکار ہے نہ موت کے بعد آزاد ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، زندگی بیکار نہیں. احسب الانسان ان یترک سدا، موت کے بعد کھلا نہیں چھوڑا جائے گا. قل بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آج تم خود دیکھو گے جو کیا ہے سامنے ہے، ہر چیز سامنے آ جائے گی. ایک ایک چیز انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھو یہی تیری کتاب ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی کمی کوئی نہیں. لکھنے والوں نے نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے. اور تم سب کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر الصغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها وبجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چیز بھی تو نہیں چھوڑی، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی. تو اس جہان میں اللہ کو پسند آؤں، یہاں بھی اللہ کو پسند آؤں، یہ تو پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو پتہ تو لگتا نہیں. ایک دم ختم، ایک دم ختم. آنے والی خوفناک گھاٹیاں، وہاں سے سلامتی سے پار نکل جاؤں. اس کا علم اللہ آسمان سے اتارتا ہے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں، یہ علم آسمان سے آتا ہے. تنزیل اوپر سے آ رہا ہے، تنزیل وہ آسمان سے آ رہا ہے. کہاں سے؟ ممن خلق الارض، زمین کا بنانے والا. والسماوات العلا، بلند آسمانوں کا بنانے والا. کون ہے وہ؟ الرحمن، وہ الرحمن ہے. وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى، وہ عرشوں پر ہے. اتنا دور ہو کر نظام کیسے چلائے گا؟ له ما فی السماوات، آسمان اس کے اور اس کے اندر کا سب کچھ اس کا. وما فی الارض، زمین اور زمین کا اندر اس کا. وما بینهما، بیچ کا خلا بھی اس کا. وما تحت الثرى، تحت الثرى بھی اسی کا. اتنی بڑی سلطنت کو چلاتے ہوئے کہیں غازل تو نہیں ہوتا؟ نہیں. وَإِن تُجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم زور سے بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو. اخفا اخفا ما تحرک بہ لسانو، زبان بند، ہونٹ بند. میں نے کیا کہا؟ میرے کانوں نے نہیں سنا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا میں نے سن لیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو تو اپنے دل میں باتیں کرتے ہو، کرتی ہو، تمہارا رب وہ بھی سن لیتا ہے. تو جس کی وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتُ، وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتُ وَأَحَاطَ بَصَرُهُ بِجَمِيعِ الْمَرْئِيَاتِ، اس کے کان کائنات کی ایک ایک ذرہ بھی حرکت کرے تو اللہ اس کی حرکت سے پیدا ہونے والی آواز کو سنتا ہے، اور ایک پتنگا اور پروانہ بھی اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے، اور تہ سمندر کے کالے پانیوں کے نیچے کوئی چھوٹا سا مچھلی کا بچہ اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے، اور سوری بحر و بر میں بکھری ہوئی مخلوق جو حرکت کرتی ہے، سکون پکڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. سیرا یرا، کیا دیکھتا ہے؟ دبیب النملہ السودا علی الصخرہ الصماء باللیل الظلمہ. واجب کیا کر لیں کہ میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالی چیونٹی، چار اندھیرے اکٹھے ہو گئے. کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چیونٹی. تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہہ رہا کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دبیب دبیب، یہ چیونٹی جا رہی، چیونٹی اس کے چلنے سے نشان پڑ رہا ہے، گزر گئی نشان پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں عرش پر بیٹھ کر اس چیونٹی کے قدموں کے پڑنے کے نشان بھی دیکھ رہا ہوں. یرا نملہ نہیں، یرا نملہ نہیں، یرا دبیبا نملہ، دبیبا نملہ، چونکہ نے جو نشان بنایا وہ جس وہ بھی تیرے رب کی نظر میں ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو سنوارنا تو جانتے ہیں، اپنے بدن کو بھی سنوارنا جانتے ہیں، اور ہر آدمی کی کوشش اپنی عمر سے چھوٹا نظر آؤں، اپنی عمر سے چھوٹا نظر آؤں، خوبصورت نظر آؤں، جس کو اللہ تعالیٰ گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے ابن آدم کم تزین للناس سہل تزین تلے اجلی، میرے بندے ساری زندگی تو لوگوں کو لیے سنورتا رہا، کبھی میرے لیے بھی سنور کے آتا، کبھی میرے لیے بھی سنور کے آتا، تب اللہ کے لیے کیسے سنورے؟ اچھے کپڑے پہننے ہیں، مسجد میں شیشہ لگا دیں اور قالین بچھا دیں، لکڑی لگا دیں، اس سے تو نہیں سنورنے کا کام بہت پورا ہو سکتا۔ تو کپڑے اچھے پہن لیں، سواری اچھی رکھیں، گھر لاسانی ٹاؤن میں بنائے تو اللہ کو پسند آ جائے، اس سے تو کام نہیں بنتا۔ تو اللہ کو کیسے پسند آئے اس کے لیے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم بے خطا دیا، ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو یہ میرا نبی، اس کے پیچھے چھو۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا جس کا علم سب سے کامل، جس کی شخصیت سب سے کامل، جس کا سراپا سب سے کامل، اس کی سیرت سب سے کامل، جس کی صورت سب سے کامل، اس کی زندگی سب سے کامل، جہاں کمال ہی کمال ہے، نقص ہے ہی کوئی نہیں، نقص ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ لفظ کمال بھی آپ کے کمال کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے، اور لفظ بلندی آپ کی بلندیوں کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے، لفظ شرافت آپ کی شرافتوں کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے، بلندیوں کی انتہا ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور پہچانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم کامل دے کر بھیجے، انہیں بتاؤ یہ راستہ ہے جس پر چل کر تم اللہ کو پسند آ جاؤ گے، پھر وہاں نہ کالا دیکھا جاتا، نہ گھوڑا دیکھا جاتا، نہ عرب نہ عجم، نہ کوڑی نہ کوڑا، نہ سونی نہ سونا، وہاں وہی چلتا ہے جو اس کے محبوب کے طریقے پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ضمانت دی کہ آدمی کھڑا ہے، یہ جو یونیورسٹی ہوتی ہے نا، یہ ضمانت دیتی ہیں کہ یہ آدمی ہم سے پڑا ہوا ہے، آپ اس سے علاج کروا سکتے ہیں۔ تو پھر وہ اپنی یونیورسٹی کی ضمانت کو اپنے لیٹر پیڈ پہ چھپواتے ہیں، اپنے کارڈ پہ چھپواتے ہیں، ایم بی بی ایس کے ای لاہور ہیں، اور پھر آگے لکھتا ہے ایف آر سی پی ایس لندن ہیں، ایف سی پی ایس کراچی ہیں، ایم آر سی پی گلاسگو۔ تو لوگ پڑھتے ہیں ہاں ضمانت ہے، چلو بھائی اسی سے آپریشن کراؤ، چاہے وہ بالکل ہی الٹا ہی کر دیں، لیکن ہم ان کی ضمانت پر بلا جھجک اٹھ قدم اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی ضمانت تو کچی، وہ خود کچے، تو جس کی اللہ تعالیٰ ضمانت دے، اللہ پکا اس کی ضمانت پکی ہے، تو اللہ اپنے نبی کی ضمانتیں دے رہا، ڈگریاں پیش کر رہا، اللہ اپنے نبی کی ڈگریاں، جیسے ڈاکٹر ڈگریاں لکھتے ہیں، وہ کہیں رجسٹرار لگ جائے نا، اس کو بھی ڈگری کے طور پہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ڈگریاں دے رہا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، یہ پہلی ڈگری آئی ہے۔ مجھے تارے کی قسم جب وہ اپنے مدار پہ چلتا ہے، ستارے کی قسم، اور اللہ کے نبی کے بیان میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں جیسے ستاروں سے آسمان اور جگ روشن ہوتا ہے، ایسے میرا نبی وہ ستارہ ہے جس سے ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ تو پہلی ضمانت ما ضل صاحبكم وما غوا، کوئی بے عقل ہو تو کون اس کی بات پہ بھروسہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ما غوا، عقل کامل، میری ضمانت لے لو، عقل کامل، ما ضل صاحبكم، کوئی بدرا ہو تو کوئی اس کے قریب نہیں پھٹکتا، تو اللہ تعالیٰ ما ضل، بالکل گمراہ نہیں، پوری شخصیت کی میں گارنٹی دیتا ہوں، صحیح آدمی۔ پھر صاحبكم کہا، حالانکہ رسول کہنا تھا، ما ضل الرسول، اور کوئی لفظ صاحبكم، یہ ضمانت پر دلیل ہے، اپنی گارنٹی پر اللہ دلیل پیش کر رہا ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرا نبی ما ضل، بھٹکا ہوا نہیں، وما غوا، بے عقل نہیں، عقل میں فطور نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ صاحبكم، تمہارے ساتھ رہتے اس کو 40 سال ہو گئے، تم کو یاد دکھا دو، صاحبكم کے لفظ میں یہ دلیل ہے، اللہ انہیں سے کہہ رہا صاحبكم، تمہارا ساتھی، وہ تو ماننے کو ہی تیار، صاحبكم، تمہارا ساتھی، ما ضل، ما غوا، نہ بھٹکا ہوا، نہ بے عقل، نہ عقل میں فطور، نہ شخصیت میں فطور، دلیل کیا ہے؟ 40 برس سے تمہارے ساتھ ہے، کوئی ایک جگہ تو عیب لگا کے دکھا دو، کوئی ایک جگہ کم دکھا دو، خاموش۔ قیصر نے کہا ابو سفیان سے، کیف نسبہ فیکم فانہ لذو نسب، جرت نہیں ہوئی ابو سفیان کی، حالانکہ دشمن تو الزام لگاتا ہے، جب قیصر نے سوالات کیے ہمارے نبی کے بارے میں تو ابو سفیان کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ جھوٹ بول سکتا، کہ نہیں نہیں ہم اس میں کوئی عیب نہیں تمہیں دکھا سکتا. تو صاحبکم دلیل ہے کہ تمہارے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کوئی عیب دکھاؤ. پھر زبان بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے، انسان بنتا بھی زبان سے بگڑتا بھی زبان سے. ایک بول گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور ایک بول گھر کو جنت بنا دیتا ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ جو گھروں میں فساد ہے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، جو بازاروں میں فساد ہے، جو سیاست کا فساد ہے، جو عدالت کا فساد ہے، جو وکالت کا فساد ہے، زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں فساد ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ زبان کا غلط استعمال ہے. 90% ہلاکت اس سے آتی، اور ہمارے نبی نے فرمایا سب سے وحل یطب الناس علی مناکر وجوہہم فی نار جہنم الا حصائد السنتہم، سب سے زیادہ جہنم میں پھینکنے والا عمل دنیا کے انسانوں کو ان کی زبان کی کھیتی ہوگی. الا حصائد السنتہم، اپنی زبان کی کھیتی کٹ کے آئے گی، اسی پر جہنم میں گرائے جائیں گے. تو جتنا فساد ہے بڑا بڑا گھروں میں، میاں بیوی میں، ساس بہو میں، سسر بہو میں، بھائی بھائی میں، بہن بھائی میں، ماں بیٹے میں، ماں بیٹی میں، پڑوسی میں، رشتہ داروں میں، سسرال میں، نیکے میں، اس کی 90% جو لگائی ہوئی آگ ہے وہ اس زبان کی. تو زبان کسی کی صحیح ہو تو اس آدمی کی ساری شخصیت صحیح ہو جاتی. ایک دانا کا قول ہے، زندگی بھر چپ رہنے پہ کبھی نہ پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر ہی پچھتایا. او ہو میں نے یہ کیا کہہ دیا، میں نے یہ کیوں کہہ دیا. زندگی بھر پچھتاوا آیا تو بول پہ آیا، نہ بولنے پہ کبھی پچھتاوا نہیں آیا. تو زبان کی صفائی پیش ہو جانا کو پوری شخصیت کی صفائی ہے. تو اللہ نے کہا ما ینطق عن الہوا، ما ینطق عن الہوا، اس کا بول پاک پاکیزہ ہے اور ذرا بھی اس میں خواہش کی ملاوٹ نہیں. اور آگے آ جائے تھوڑی حد تک لوگ پیچھے آ رہے ہیں. مسجد کی صرف ٹاؤن اتنا بڑا، مسجد اتنی چھوٹی، لکڑ لگا دی بڑی مسجد بناتے اللہ کے بعد. اس سے پتا چل رہا ہے کہ لاسانی والے بے نمازی زیادہ ہیں، نمازی تھوڑے. اگر نمازی ہوتے تو اتنی چھوٹی مسجد بناتے. اب آئیے نوجوان کیوں ٹیک لگا کے بیٹھے، بوڑھے ہو گئے، آ جاؤ خدا کے بندو، تمہارا بھی کوئی قصور نہیں. ڈالڈے کھا کھا کے تمہاری کمرن ٹوٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی پاکیزہ، ما ینطق عن الہوا، بہت بڑی گواہی ہے. داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا لا تتبع الہوا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، میں نے تمہیں خلافت دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، حق کے فیصلے کرنا، لا تتبع الہوا، خواہش کے تابع نہ ہونا. اور اللہ نے ہمارے نبی کی صفائی پیش کر کہا ما ینطق عن الہوا، اس کا تو بول بھی خواہش کا کوئی نہیں، جیسے خواہش کے پیچھے چلنا. ما ینطق عن الہوا. عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے گئے، یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ہر حال میں لکھوں. انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا، ہم غصے میں تجاوز کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق. آپ نے یوں زبان پکڑ کر کہا لکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. لا ینطق عن الہوا، اتنی صفائی کافی تھی. دوسرا رو، یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا تو خود بخود بات ہو گئی کہ سچا ہے، اور اگر صاحب کہہ دیا سچا ہے تو اور زیادہ تاکید کو اللہ نے اگلی بات پہ، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو بولتا ہے اپنے رب کی منشا اور مرضی اور وحی کا بولتا ہے. تو بول کی سچائی، بول کی عدالت. کبھی زندگی بھر کسی کو ایسا جملہ نہ آپ بولیں جس سے اگلے کی دل آزاری ہوتی. زندگی بھر آپ نے کبھی ایک ایسا جملہ نہیں بولا جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی، ایسا اللہ نے زبان پہ قابو عطا فرمایا. اور جب ہمارا یہ منہ زور ہو گیا، دل گھوڑا بے لگام ہو گیا، تو ہر طرف لڑائیاں ہی لڑائیاں. پھر واسطہ بیچ میں جو اللہ اور حضور کے درمیان, اگرچہ کوئی حجاب نہیں لیکن دنیا اسباب کی دنیا ہے, تو اللہ نے فرشتے کو استعمال کیا, اللہ چاہتا تو براہ راست سب کچھ دیتا لیکن یہ اسباب کا جہان ہے, تو اللہ نے جبریل کو بیچ میں واسطہ بنایا. تو واسطہ کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے, اگر واسطہ صحیح نہ ہو. اور بھائی ہم بہت سی باتیں رد کر دیتے ہیں بتانے والے کی شخصیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے, کہ یہ ہو گیا کس نے کہا فلانے کا, نہیں وہ تو آدمی صحیح نہیں, حالانکہ پتہ نہیں واقعہ ممکن ہو ہی چکا, واقعہ ہو گیا وہ. اور ہم ایک بات کو یقینی مان لیتے ہیں واسطے سے کبھی ہونے, کس نے کہا فلانے, وہ آدمی تو ٹھیک بات ٹھیک ہوگی. تو واسطہ کا صحیح ہونا, واسطہ کا صحیح ہونا جس کو سند کہتے ہیں, سند یہ اگر صحیح نہ ہو تو بات رد کر دی جاتی, سند صحیح ہو تو بات قبول ہو جاتی. ہمارے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم موجود ہے وہ اس وجہ سے موجود ہے کہ باوجود ہے کہ 1424 سال گزر چکے ہیں, سند صحیح ہے. سند ہم تک جو علم آیا ہے وہ ایسے ڈائجسٹوں سے نہیں آ گیا جیسے ہمارے پاکستان میں جس کا جی جاتا ہے جو چاہتا لکھ دیتا ہے اور اس کو دین بنا دیا جاتا ہے, ہر جہالت تصوف بن جاتی ہے اور ہر الٹا سیدھا واقعہ وہ کرامت بن جاتا ہے, اور کوئی ننگ دڑنگ بیٹھا ہو تو وہ پونچی سرکار بن جاتا ہے. ہمارے ملتان میں ایک پاگل تھا تو وہ ننگا رہتا تھا, کہتے بڑی پونچی ہوئی سرکار, کوئی کسی کو گالی دے دیتا کہتے تم مبارک ہو سائیں تم گال کر دو بیڑا غرق ہو جائے عقلوں کا, مطلب ایسے پردے پڑ گئے. اتنی جہالت کی انتہا ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ سند کو نہیں پرکھا, سند کو نہیں پرکھا. اللہ نے سمت کی حفاظت فرمائی, اس کی سند کو محفوظ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو بات آئی ہے وہ ایسے نہیں پہنچی ہوئی سرکاروں سے نہیں آئی, بلکہ وہ صحیح سند کے ساتھ آئی ہے. میں نے رات بھی سنایا تھا ان کو, میں نے حدیث کو پڑھا محمد عبداللہ سے, انہوں نے پڑھا خیر محمد سے, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابی المواہب الشناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, اور انہوں نے ابو الفضل ابن حجر الاسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے, انہوں نے حسین بن مبارک سے, انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے, انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے, اور انہوں نے عبداللہ بن احمد سے, انہوں نے محمد بن یوسف سے, انہوں نے امام بخاری سے. امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. اس طرح سند کے ساتھ یہ بات آئی ہوئی ہے, لہذا ہم بلا کھٹک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا. حالانکہ میرے ان کے درمیان تو 1400 سال سے بھی زیادہ, 1425 سال گزرنے کو ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا. تو سند کا صحیح ہونا کسی علم کے صحیح ہونے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. سند کمزور ہو تو ساری چیز کمزور ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. یہ سب جبریل کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. جو فرشتہ اس کے پاس میرا پیغام لے کے آتا ہے وہ طاقتور ہے, وہ صحیح ہے, وہ علم والا ہے اور قوت والا ہے, اور اس کی طاقت ریاضت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے. ذو مرہ, ذو مرہ ایک ہوتا ہے ایکسرسائز کر کے طاقتور ہو جانا, اگر کسی کو باہمی طور پر نہ جانا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو اپنے خزانوں سے طاقت عطا فرمائی ہے. یہ واسطہ بڑا قوی ہے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, یا کہ علم کی وسعت کا ما اوحا. اوہ ہو ہو, اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے نبی پر علم کے کیا کیا خزانے کھولے, تمہیں پتا ہی کوئی نہیں, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنے نبی پر کیا علم کھولا ہے. وہ صحابہ میں تقسیم ہوا ہے, 1,25,000 لوگوں نے حاصل کیا, اس میں سے حضرت علی کو جو ملا, حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے. تو سارا علم تو حضرت علی کو نہیں ملا, ابوبکر کو بھی ملا, عمر کو بھی ملا, عثمان کو بھی ملا, علی کو بھی ملا, ابن مسعود کو بھی ملا, سب کو ملا. حضرت علی کو بہت زیادہ ملا, سب سے زیادہ ملا. سارا تو نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا, اتنا گھر بھی کسی کے پاس نہیں کہ نبی کا سب کچھ اپنے اندر لے لے. جو ملا, ایک رات بسم اللہ کی با پہ بولنا شروع کیا, عشاء کی نماز کے بعد بولنا شروع کیا, فجر کی اذان ہو گئی, با پہ بات چلتی رہی, با ساڑھے کول با کا مطلب ہی کوئی نہیں. فاوحى الى عبده ما اوحى, کہتا ہوں بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ بڑا پڑھا لکھا وکیل ہے, یہ بہت بڑا انجینئر ہے, یہ بہت بڑا سائنسدان ہے, بہت بڑا سینیا دان ہے, بہت بڑا حکیم ہے. تو اللہ کہہ رہا فاوحى الى عبده ما اوحى, میرے نبی کے علم کا تم اندازہ نہیں لگا سب سے بڑے علم والا ہے کہ میں نے اسے وہ کچھ دیا جس کا تمہیں تصور اور رحم و گمان دی. كذب الفؤاد ما راى, دل بھی اس کا کھرا ہے, سچا ہے, دل پاک ہے, جھوٹ سے پاک ہے, فریب سے پاک ہے. تو دل سارے جسم میں, سارے جسم میں دل ایک مرکزی جگہ ہے. تو اللہ دل کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے, ما كذب الفؤاد ما راى, اس کا دل, اس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, یہ دل کی نظروں سے دیکھتا ہے, جس سر کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے. جو سر کی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ سکتا ہو, اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی. ما زاغ البصر وما طغى, پھر اللہ نے آپ کی نظر کی پاکیزگی کو بیان کیا. یاد رکھنا بھائیو, دل کی دنیا کو اجاڑنے میں سب سے برا عمل, سب سے برا عمل نظر کا غلط استعمال اور کان کا غلط استعمال ہے. جس کے کان موسیقی پہ لگ جائیں, جس کے کان گانے سننے پہ لگ جائیں, جس کی نظر آوارہ ہو جائے, یہ دنیا کے سارے ابدال مل کر بھی اس کے دل کو نہیں دھو سکتے. ساری دنیا کے روحانی طبیب کٹھے ہو جائیں, اس کا دل نہیں دھویا جا سکتا. یہ ایسی جیسے باہر آندھی چل رہی ہو اور ساری کھڑکیاں کھول دی جائیں اور کمرے میں صفائی شروع کر دو. باہر آندھی, کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور صفائی ہو رہی ہے, ادھر سے صاف کیا تو ادھر سے مٹی آ گئی, ادھر سے صاف کیا تو ادھر سے مٹی آ گئی, ادھر سے صاف کیا تو سامنے سے مٹی آ گئی. کام بھی ہوتا رہے گا, نتیجہ بھی کچھ نہ نکلے گا. تو پہلے لب بندو, چشم بندو, گوش بند, گر نبینی نور حق برما بخند. فرید الدین عطار فرماتے ہیں, آنکھیں بند کرو حرام سے, کان بند کرو حرام سے, زبان بند کرو غیبت چغلی جھوٹ سے. اگر اللہ کا نور تمہیں دکھائی نہ دے تو میرا گریبان پکڑ لیں. اب گھروں میں سارا دن ٹیلی ویژن چلتا ہو, آج کا ٹیلی ویژن, یہ کیسے ظالم ماں باپ ہیں جو اپنی نظر کے چسکے کے لیے اپنی اولاد کو زہر پلا رہے. جب وہ بڑے ہو کر غراتے ہیں تو اولاد تھوڑا آنکھیں نہیں مندی, تو اولاد کو سکھایا کب تھا, اولاد کو بتایا کب تھا, ان کو وقت کب دیا تھا. سانا لوگ ہمیں دیتے ہیں کہ تبلیغ والے اولاد کو وقت نہیں دیتے, تو یہ لوگ کب اولاد کو وقت دیتے ہیں؟ صبح دکانوں پہ چلے جاتے ہیں, لڑکے اسکولوں کو چلے جاتے ہیں, مائیں اپنے دھندے میں لگ جاتی ہیں, شام کو واپس آتے ہیں تو ٹیوشن والے پکڑ لیتے ہیں, اس سے فارغ ہوتے تو ٹیلی ویژن اور وہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پکڑ لیتا ہے. تو ماں اور باپ نے اپنے بچوں کو وقت دیا کب ہے؟ ہم نے نہیں ہے تو یہ کب دے رہے ہیں؟ یہ دکان سے تھکے ہارے واپس آتے ہیں, کاروبار ادھار پہ چل رہے ہیں, کسی سے لینا ہے کسی کو دینا ہے. جس کے کام ادھار پہ ہوں تو کبھی حاضر دماغ ہو سکتا ہی نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گھر میں ہی چین سے آ کے بیٹھے. جنہوں نے لینا ہے وہ سر پہ چڑھے ہوئے, جنہوں نے دینا ہے وہ دے نہیں رہے, تو اس کا دماغ کہاں سے حاضر ہوگا؟ اس کو تو کوئی ہنسو اچھا نہیں مارے گا, بیٹھ چپر ہوں مجھے پٹھے سرکھا دائی نے. بیوی سے لڑے گا, ماں سے لڑے گا, باپ سے لڑے گا, کیوں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے کاروبار شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کا کرو, تجارت کرو اپنی ساتھ. اگر ایک لاکھ روپے تو ایک لاکھ سے کرو, دس لاکھ ہے تو دس لاکھ سے کرو, دس کروڑ ہے دس کروڑ سے کرو. یہ کیا پاگل پن ہے کہ ہاتھ میں ایک لاکھ ہے اور ایک کروڑ کی تجارت کر رہے؟ تو زیادہ کی حوث نے سارے بازار کا رخ تم غیر متوازن کر دیا. زیادہ کی حوث نے جھوٹ کو چلایا, سٹے کو چلایا, پھر جوئے کو چلایا, پھر لاٹریوں کو چلایا, پھر یہ کمیٹیوں کو چلایا, اور پھر یہ ملاوٹ کو چلایا, پھر ادھار کو اتنا لمبا چلا دیا کہ زیادہ سے زیادہ آ جائے. ساری دیکھو, کشتی میں زیادہ سوار ہو جائیں تو کشتی ڈول جاتی, تو سارا بازار ڈوبا ہوا ہے, ڈولا ہوا ہے. تو اس نے اللہ کی حکموں کے خلاف ساری چیزوں کو دھکا دیا ہو. تو تجارتیں ادھار پر, لہٰذا کی تو گھر میں رہ کر بھی بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے, کہیں گے جاؤ پتر ٹیلی ویژن میں کوئی میری جان چڑھو. تو جس کی نظر ناپاک ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اور بہنوں ایک پوری شخصیت بن کر ابھر رہے ہیں. سورۃ النجم, سارا قرآن ہی آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے, ساری حدیث نہ مرشد پاؤ گے, نہ شفیق پاؤ گے, نہ ہمدرد پاؤ گے, نہ تو کوئی افضل اور اعلیٰ پاؤ گے. اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں عطا فرمائے, ہمارے نبی کو دو نام عطا فرمائے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ان ربکم لرؤوف الرحیم, تمہارا رب رؤوف ہے رحیم ہے. اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ میرا نبی بھی رؤوف ہے رحیم ہے. اتنا اونچا اعزاز دیا جا رہا ہے, اتنی اونچی بلندیوں پہ پہنچایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور نبیوں سے بات کرتا, نام لیتا, یا آدم اے آدم, یا نوح اے نوح, یا ابراہیم اے ابراہیم, یا موسیٰ, یا یحییٰ, یا زکریا, یا داوود, نام لے کے بات کی. اور ہمارے نبی سے جب بھی اللہ نے قرآن میں بات کی, ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا, ہر جگہ لقب سے پکارا, یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر. یہ ہمارا دستور ہے, جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو نام کی بجائے لقب سے پکار. ڈاکٹر صاحب, وکیل صاحب, صدر صاحب, مولانا صاحب, شیخ صاحب, شیخ صاحب, حاجی صاحب, تو عربوں کا بھی یہ دستور ہے, وہ نام کی بجائے کنیت سے پکارتا ہے, لقب کنیت. تو اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں سے نام, یا آدم, اور ہمارے نبی یا ایہا النبی, یا نوح ادھر, یا ایہا الرسول, یا ابراہیم ادھر, یا ایہا المزمل, یا یحییٰ ادھر, یا ایہا المدثر. اتنی اللہ تعالیٰ نے احترام دیا ہے, حالانکہ اللہ کے بندے اور رسول. تو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, جو ہمیں یہ قصہ بتانے آئے کہ انسان انسان کیسے بنتا ہے, وہ عورت عورت کیسے بنتی, مرد مرد کیسے بنتا ہے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے. ہمارے ساتھ تو فرمایا کرتے تھے, اب تو نہ دنیا میں مرد رہے نہ عورتیں, مذکر اور مؤنث رہ گئے ہیں, کچھ مذکر ہیں کچھ مؤنث ہیں, مرد بھی گئے اور عورتیں بھی گئے, رجال گئے, نساء گئیں, اب مذکر مؤنث ہیں جن کو پیٹ اور شہوت کے سوا کچھ پتہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو اتنی ضمانتیں دے کر بھیجا کہ اس کے پیچھے چلو نا, جس کی زندگی روز روشن کی طرح واضح درخشندہ تاواں ہے, چمکتا ہوا سورج بھی اس کے سامنے اندھا ہو جائے, تاروں بھری رات اس کے آنے سے تاروں سے تو روشن نہیں ہوگی, اس کی ایک شعاع سے سارا جگ روشن ہو جائے گا. تو ہمارا اعتماد متزلزل ہو گیا ہے, اللہ اس کے رسول پر اعتماد کچا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتماد میں لینے کے لیے سارا ہمیں نقشہ بتایا, دلوں کو تمہارا رب اللہ ہے اعتماد کرو اس پر, تو ان ربکم اللہ, تمہارا رب اللہ ہے اعتماد کرو. جب اللہ پہ اعتماد ہو جائے گا, اللہ رب ہے, پھر کیا ہوگا, سارے بازار سے جھوٹ نکل جائے گا, سارے بازار سے خیانت نکل جائے گی, سارے بازار سے دھوکا نکل جائے گا, سارے بازار سے سود نکل جائے گا, سارے بازار سے جو ادھار نکل جائے گا. ان ربکم اللہ, تمہارا رب اللہ ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, سارے چلنے اڑنے رینگنے دوڑنے والوں کا رزق اللہ کے خزانوں سے اترتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ ہمیں اعتماد میں لے کر بات کر رہا ہے, تم اس پہ اعتماد کرو, میں تمہارا رب ہوں, میری مانو, میں تمہارا رب. یہی آ کے شیطان نے ٹھوکر لگا دی. سب سے زیادہ جو شک پڑتا ہے وہ رب ہونے میں ہی پڑتا ہے, لہذا اللہ نے پہلا تعارف بھی کروایا تو اپنے رب ہونے سے الحمدللہ. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کی. کون ہے اللہ؟ رب العالمین, جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. قرآن ختم ہو رہا ہے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, سارے انسانوں کا رب, ساری کائنات کا رب, کہ ہمیشہ رب ہونے میں آ کر مرد عورت ٹھوکر کھائیں گے. او بیٹا کماؤ گے نہیں تو کہاں سے کھاؤ گے, وہ پڑھو گے نہیں تو کہاں سے کھاؤ گے, اور کچھ کرو گے نہیں تو بھوکے مرو گے. یہ غلط ذہن بن رہا ہے, یہ غلط ذہن بن رہا ہے. یہ ذہن بنانا تھا بیٹا, اللہ کی مانو گے تو اللہ رزق دے گا, حلال کماؤ حرام سے بچو, سچ پہ چلو جھوٹ سے بچو, صحیح چلو غلط سے بچو. رب ہونا انسان کو اسباب میں شریعت کا پابند بناتا ہے, اور کوئی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم انسانیت کو شریعت کا پابند بنا سکیں. اللہ کا رب ہونا یہ شریعت کا پابند بنا دیتا, بھائی انسان کو حکموں پہ لے آتا. ایک عبید یونس بن عبید کپڑے کے تاجر ہیں, وہ گئے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کام, تو پیچھے ایک آدمی ان کے دکان سے کپڑے تھان لے کے نکلا, تھان تھا 200 کا. وہ پوچھنے لگے بھائی کتنے میں لیا اپنی دکان کتنے میں لیا؟ وہ کہنے لگا 400 میں لیا، 400 میں. تو یہ کہنے لگے بھائی تم نے مہنگا لے لیا، مہنگا اپنی دکان سے خریدا ہوا مال بتا رہا ہوں، بھائی تم نے مہنگا لے لیا ہے. کہنے جی مجھے 100 روپیہ اس میں منافع ہے، میرے گاؤں میں یہ 500 کا بکے گا. وہ کہنے لگے تو اس سے 300 منافع کما سکتا ہے، تو 100 کیوں کما سکتا؟ کہنے لگا تو آپ کو، آپ کیوں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ کہا یہ سودا میری دکان کا، میں اس لیے بات کر رہا ہوں. اس کو لے کے واپس آ گیا. اپنے بیٹے سے کہنے لگا تو نے 400 جان بوجھ کے مانگے یا بھول کے مانگے؟ تو اس نے کہا میں نے مانگے، اس نے دے دی. تو اگر آپ کا بیٹا یہ کام کرتا تو آپ کہتے واہ پترا شاباش، تو تب پیو نے کٹ گئے ہیں میں چھری ہاتھ اجرا کا اللہ 100 روپیہ میری طرف سے انعام ہے کہیں آ کے بیوی کو بھی آج کا میرا پتر کمال کا چھوڑا 200 دشا 400 آج مر دیتی. یہ آ کے کہتے ہیں، یہ کار گزارے ہی سناتے ہیں، خوش ہو جب کسی کو لوٹ لیں تو خوش ہو کے سناتے ہیں. چونکہ ہمارا رب ہونے والا جو ناتا تھا نا وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ جانتا میرا رب آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، کپڑے میں نہیں ہے، میرا رب آسمانوں پر ہے. تم نے کہا تجھے شرم نہ آئی مسلمان کو لوٹتے ہوئے؟ تجھے تو 200 میں بھی نفع تھا، تو تم نے 400 میں کیوں بیچا؟ تو 200 نکالے، چلو بھائی یہ میری دکان پر 200 کا بکتا ہے اور 200 میں بھی اللہ مجھے اس میں نفع دے رہا ہے، جا اللہ تجھے تیرا نفع مبارک کرے. یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ کو رب مان کے تجارت کرتا ہے. یہ جو فیصل آباد کے بازار میں لوگ بیٹھے ہیں یہ اللہ کو رب جانتے تو ہیں مانتے نہیں، اس لیے پھر اس قسم کی وارداتیں روز ہو رہی ہیں، روز ہو رہی ہیں. میرا رب اللہ ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ گھوڑا لے کر آیا، 300 روپے میں خریدا. تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑا قیمتی تھا. تو مالک سے کہنے کی کمائی تجھے 400 دے دوں اس کے؟ بڑا خوش ہو گئے، کہنے ضرور دے دو. پھر کہنے کے 500 دے دوں، پھر بڑھاتے گئے 600 دے دوں، 700 دے دوں، 800 دے دوں. وہ حیران ہو گیا کہ کبھی خریدار بھی پیسے بڑھاتا ہے، ہمیشہ دکاندار پیسے بڑھاتا ہے خریدار گھٹاتا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تو بھی پتہ نہیں کیوں بتائی جانے. انہوں نے کہا 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو. وہ 800 میں گھوڑا باندھ کے وہ 800 دے کے خوش خوش چھلانگے لگا تو چلے گا. تو ان کے غلام نے کہا یہ کس خوشی میں لیے، میں تو 300 میں سودا کر کے آیا. فرمانے لگے اس کا گھوڑا کھائی 800 کا، میں 300 میں کیسے رکھ لیتا، جبکہ میں نے اللہ سے کے نبی سے جب بیعت کی تھی تو میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا مسلمان کا بھلا چاہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا مسلمان کا بھلا چاہوں گا، تو میں اس کی 800 کی چیز 300 میں کیسے رکھ لیتا. یہ کام روز کرتے ہیں، روز بازاروں میں یہ کام ہو رہا ہے. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ ان ربکم اللہ، رب ہونا کمزور ہو گیا. اللہ میرا رب ہے، رب السماوات والارض، زمین آسمان کا رب، رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا رب، رب الارضین السبع، ساتوں زمینوں کا رب، بحر و بر کا رب، جو جنگل میں چھپے ہوئے پتنگے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، تہ خاک چلنے والے کیڑے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، کالے پانیوں میں پیدا ہونے والے چھوٹے سے جرثومے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور خلا کی وسعتوں میں گم ہونے والے سیاروں کے نظام کو بھی چلا رہا ہے، اور چوٹیوں پر گھونسلے بنانے والے عقابوں اور شکروں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور صحراؤں میں دوڑنے والے ہرنوں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور بل کھانے والے ہر طرف سے مار کھانے والے سانپوں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، غرانے والے بھیڑیوں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور کمزور حقیر بکری کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور بے عقل بھینس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور شاطر لومڑی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور جھپٹنے والے عقاب کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور دھاڑنے والے شیر کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور چنگھاڑنے والے ہاتھی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے. جو پھول سے لے کر ساری کائنات، ایک نباتات سے لے کر ساری کائنات، وہ روحانی، وہ مادی، وہ جسمانی، وہ ناری، وہ نوری، وہ خاکی، وہ آبی، وہ ہوائی، وہ فضائی، وہ خلائی، ساری کائنات کو رزق پہنچا پہنچا پہنچا کے کہتا ہے میرے خزانوں میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آئے. لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم أقام في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اے پوری دنیا کے انسانوں حوصلے لے کر آؤ, مردوں عورتوں جنات حوصلے لے کر آؤ, مانگنے کے حوصلے لے کر آؤ, اول آخر آؤ, اور چھوٹے اور بڑے آؤ, مرد اور عورت آؤ, خشک اور تر آؤ, بوڑھے اور جوان آؤ, ان پڑھ آؤ, زندہ اور مردہ آؤ, مانگنے کے حوصلے لے کے آنا. ایسے تھوڑا تھوڑا مانگنا, مانگو آج کھل کے مانگو, ایک وقت میں مانگو, اردو عربی میں مانگو, ہندی سندھی میں مانگو, فارسی عبرانی میں مانگو, سریانی میں مانگو, ساری جہان کی زبانوں میں بولو مانگو. میں وہ رب ہوں جو تم سب کی اکٹھی سنوں گا. ہاں, اس کو ترجمان کی ضرورت نہیں پڑے گی, اسے لائن لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے. لائن لگاؤ گے, لائن لاؤ گے, لائن لاؤ گے, ٹوپے اپنے اپنے لے کے آؤ. نہیں نہیں, آؤ آؤ کٹھے مانگو, اپنی زبانوں میں مانگو. میں تم سب کا مانگا سنوں گا, وہ سمجھے گا, وہ سنے گا, پھر کیا کہنا, تم سب کا چاہ تمہیں دے دوں تو تیرے رب کے خزانوں میں اتنے بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکالا جائے تو اس پر پانی کا قطرہ لگ کے جو کمی آ جاتی ہے, اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ رب, اللہ رب, اللہ پالنہار, پالنے والا. ہاں, مائیں تو سو جاتی ہیں, رب نہیں سوتا. باپ تو سو جاتے ہیں, رب نہیں سوتا. ہاں, ماں باپ پہ تو اپنی حاجات کی غالب آ جاتی, آخری مقام پر جا کر ہر کوئی اپنی جان کو بچانے کی فکر میں پڑتا ہے, اولادیں بھی بھول جاتی ہیں, پر رب وہ رب ہے جو نہ دن میں سوئے نہ رات میں سوئے, نہ تھکے نہ کونجے نہ گھبرائے, نہ انگڑائی لے نہ جمع ہی لے, نہ کروٹ بدلے نہ پہلو بدلے, نہ کوئی آرام کرنے ریٹائر روم میں چلا جائے نہ ڈرائنگ روم میں چلا جائے. جو دن میں بیدار, رات میں بیدار, صبح بیدار, شام بیدار, ہر دم بیدار, ہر وقت بیدار, ہر آن بیدار, کل یوم ہوا فی شأن, نہ وہ تھکے نہ وہ سوئے, نہ وہ جاہل نہ وہ غافل نہ وہ عاجز, اور نہ وہ پھٹکے نہ وہ بھولے. ما کان ربک نسیہ, لا یضل ربی ولا ینسا, لا یعودہ حفظہما, ما مسنا من لغوب, لا تحسبن اللہ غافلا, وما ہم بمعجزین, خالق کل شیء, مالک کل شیء, رازق کل شیء, اول کل شیء, بعد کل شیء, فوق کل شیء, دون کل شیء, ولیس کمثل شیء, وہو السمیع البصیر. جس جیسا نہ کوئی ہے, نہ کوئی ہو سکتا, نہ کوئی ہوگا. وہ اول ہونے میں بے مثال, وہ آخر ہونے میں بے مثال, وہ اول ہو کر ابتدا سے پاک, وہ آخر ہو کر انتہا سے پاک. وہ اتنا بلند کہ اس کے اوپر کوئی نہیں, وہ اتنا چھپا ہوا اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں. ہر چیز کا خالق بھی, مالک بھی, رازق بھی, ہر چیز سے مہیمن بھی, جبار بھی, قادر بھی, ہر چیز کا, ہر چیز کی تدبیر بھی اس کے ہاتھ میں, انتظام بھی اس کے ہاتھ میں, اور ہر ایک چیز سننے والا, سمجھنے والا, دینے والا. نہ گھبرائے, نہ تھکے, نہ بھولے, نہ بھٹکے. اور اس ساری چیزوں کے باوجود اس پہ قربان جائیں کہ اس نے کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. ایک دفعہ میں آیت پڑھا سورہ آراف میں, پڑھتا تو روز ہی آدمی, لیکن کبھی کبھی دھیان لگا ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, اگر تو یوں لکھتا کتب ربکم علی نفسہ الغضب تو ہم تو برباد ہو جاتے. تمہارے رب نے اپنے اوپر غضب کو لازم کر لیا تو ہم تو لٹ گئے تھے. نہیں نہیں نہیں, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. میں شکر ادا کر دوں فی الحال, میں شکر ادا کروں. اللہ تیرا شکر, یہ اللہ تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے. اگر تو کہتا کہ میں نے غضب اپنے اوپر لازم کیا تو ہم نے کوئی انسان نظر نہ, ہم تو سب بندر بن چکے. تیرا کرم ہے اللہ, تو نے کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. عرفات کے دن اللہ, عرفات میں یوم عرفہ, اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے, ایتونی بذنوبین, ایتونی بذنوبین, لاؤ لاؤ لاؤ گناہ لاؤ. کتنے کتنے؟ عدد قطر الامطار, اتنے گناہ لاؤ جتنے بارشوں کے قطرے. وعدد ورق الاشجار, اتنے گناہ لاؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں. وعدد کل ذرۃ من الرمل, اور جتنے ریت کے ذرے کائنات میں ہیں اتنے گناہ لے کر آؤ. وعدد ایام الدہر, اتنے گناہ لے کر آؤ جتنی کائنات کو آباد ہوئے, جن ہوئے, شبہ صبح ہوئی, شامیں ہوئی, اتنے گناہ لے کر آؤ. میں سارے کے سارے لغفرت لکم ولا تغالی, میں سارے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہ ہو. جاؤ جاؤ, اتنی ہی مغفرت میں لاتیتکم بہا مغفرہ, تم اتنے گناہ لاؤ میں اتنی بخشش لاؤں گا, حضرت گناہ نہیں معاف کروں گا. وہ آئے گا, ہم تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں, جاؤ بھائی معاف کر دیا. لیکن اللہ کیا کرتا ہے, اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, اللہ معاف بھی کرتا ہے, پھر کہتا ہے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں بھی لکھ دو. ساری فائلیں خود ہی ٹھیک کر دیتے ہیں, ساری فائلیں خود ہی ٹھیک کر. ہم کپڑا تو ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا پتہ کوئی نہیں. ہم آنکھوں میں سلائی کر وہ کیا سرما تو لگا سکتے ہیں, پلکیں تو دراز کر سکتے ہیں مصنوعی لگا کر, لیکن یہ آنکھیں اللہ کو پسند آ جائیں اس کا ہمارے پاس طریقہ کوئی نہیں. کانوں میں جھمکے سجا کر اپنے کانوں کو حسین بنا سکتے, ماتھے پہ جھومر سجا کر حسن کی دعوت دے سکتے ہیں, الٹے سیدھے رنگ لگا کر اپنے چہرے کے جمال کو بڑھا سکتے ہیں, پر میں اللہ کو پسند آؤں یہ مجھے کچھ پتا نہیں. تو اب آیا اللہ کا نبی, یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میں آیا ہوں تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں دینے کے لیے, آ جاؤ آ جاؤ میری مان کے چلو, دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہیں ملیں گی, دنیا اور آخرت کے خزانے تمہیں ملیں گے. تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن دل پہ اتارا, زبان سے کہلوایا اور امت کے سینوں پر نقش فرمایا. یہ وہ دستور زندگی بتاتا ہے جس پر چل کر انسان اللہ کو پسند آ جاتا. مثلا ایمان کے بغیر تم انسان ہی نہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان پہلا کام انسان بننے کا, مجھے پسند آنے کا یہ کہ ایمان لاؤ. ایمان لانا انسان بننا ہے. جو ایمان نہیں لائے ہوئے اللہ کو کہہ رہا اولئک ہم شر البریۃ, ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریۃ. کائنات کا بدترین, سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے. یہاں تو کہا بدترین مخلوق, اب تھوڑا سا قرآن ان کو اور نیچے گرایا, اسفل پھر نیچے اسفل السافلین, پھر کیا کہا ان شر اولئک کالانعام, اولئک کالانعام, پہلے کہا بدترین ہے, پھر کہا یہ جانور ہیں جانور, پھر اور نیچے لے گئے اور اصل لے گئے, کیا کہا انہم الا کالانعام, یہ بالکل جانور ہیں بالکل جانور ہیں, پھر اور نیچے لے گئے ان شر الدواب, یہ جانوروں میں سب سے بدترین جانور ہیں. عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون, سب سے بدترین جانور کافر, انسان بنے, ایمان لائے انسان بن گئے, انسان بن گئے, ہم انسان ہیں اللہ کا شکر ہے, جانور نہیں. ساری دنیا کے غیر مسلم اللہ کی نظر میں جانور ہیں, ساری دنیا کے مسلمان اللہ کی نظر میں انسان ہیں, چاہے کتنے برے ہیں. اب اللہ کو پسند لانے کے لیے اس سے اگلا قدم اٹھانا ہوگا, عبادات. جو چند ایک بنیاد اللہ نے ہمیں دی ہے جس پر اگر ہم اٹھ جائیں تو اللہ کو بھی پسند جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرکزی کردار ماں کو بنایا, ماں کو. اللہ نے عورت کو گھر بٹھایا ہے, بازار نہیں جانے دیا, کہیں نوکری مت کرو, ملازمت مت کرو, گھر بیٹھو, سارے پیاز کاٹو. اور روٹی پکانا تو عورت کے ذمہ نہیں, دیکھو خاوند کی روٹی پکانا عورت کے ذمہ شرعاً نہیں ہے, یہ حقوق خاوند کے حقوق میں داخل نہیں کیا بیوی اس کو کھانا پکا کے. تو پھر اس کو کس لیے لائے ہیں, الٹا مہر اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں. مہر کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا, ایک ہزار ہو ایک ارب ہو, غریب کی بیٹی ہو مالدار کی بیٹی ہو, سات زمین آسمان سونا بن کے کہا جائے تیری بیٹی کی قیمت ہے تو قیمت کوئی نہیں. جتنا کوئی مرضی زیادہ مہر رکھ دے. تو یہ مہر کس لیے ہے, مہر کس لیے تھے, یہ ایک علامت ہے, علامت کس بات کی, علامت ہے کہ یہ لڑکی خود نہیں کمائے گی, تجھے موت تک اس پہ خرچ کرنا ہوگا. جب تک نکاح کا رشتہ باقی ہے تمہیں اس پہ خرچ کرنا ہوگا. یہ زر ضمانت ہے, زر ضمانت, ضمانت, یہ ضمانت ہے, یہ علامت ہے کہ یہ لڑکی تمہارے گھر آ رہی ہے, تمہیں اس پر موت تک خرچ کرنا ہے. تو یہ گھر میں کیا کرے گی, اس کا کام نسل سازی ہے, افزائش نسل اور نسل سازی, نسل کا بڑھنا اور نسل کو بنانا, نسل کی تربیت کرنا, یہ اس کے ذمہ ہے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اگر یہ کام مائیں سمجھ جائیں تو پھر انہیں گھر سجانے بھول جائیں, انہیں ہر وقت کپڑوں کی فکر بھول جائے, چونکہ یہ ذمہ داری قبول نہیں کی ہوئی, اسکول پڑھ جائیں, او لیول کر لیں, اے لیول کر لیں, یہی اسی کو تربیت سمجھا جاتا ہے. اور بچپن میں وہ مسجد میں بھیج دیا, وہاں قاری صاحب نے اس کو قرآن پڑھایا, اس کو آیا نہ آیا اس سے ماں باپ کو غرض تو نہیں, بس قرآن پڑھا چھٹے جو ہور کی کریے. تو چونکہ مائیں اور باپ انہوں نے تربیت کو اپنا موضوع نہیں بنایا, تربیت تو کرتے ہیں لیکن صرف دنیاوی لحاظ سے, یہ کاروباری بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں. تو میرا کلاس والا پرسوں صاحب ملنے کا, ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں کٹ ہوتے تھے, تو اس وقت سے یارانہ چل رہا ہے. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر نہیں بھولتے. سننے سے وہ کہنے لگا, وہ میرا بیٹا بھی تیری کیس سن سن کے نا, وہ جب تیرا مریض ہوتا جا رہا ہے, میں نے اس کو کہا تجھے نہیں ملنے دوں گا, تو میرے ہاتھ سے چلا جائے. وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, تو بھی نکل جائے. میں کہا تیرا اللہ تجھے ہدایت دے, اس سے بیٹا نیکی پر آ رہا ہے, اسے ملنے تو دے مجھے. کہ نہیں نہیں, پھر تیرے مرغا ہو جائے گا. تو اب وہ تربیت تو کر رہا ہے لیکن اس رخ سے کر رہا ہے کہ یہ کمانے والا بن جائے. اور اللہ یوں کہہ رہا ہے ماں سے باپ سے, پہلے اسے مسلمان بنا دو, پھر جو مرضی کر لے. مسلمان بنا دو, اسے ایسا بنا دو کہ میں پسند کروں. اس بیٹی کو اس طرح اٹھاؤ کہ میں پسند کر لوں, اس بیٹے کو اس طرح اٹھاؤ کہ میں پسند کر لوں. پھر آگے نصیب ماں باپ نہیں بناتے, دیکھتے نہیں وہ ماں باپ کی کمائیاں بیٹے کیسے اجاڑ دیتے, اور اجڑے ہوئے کھیتوں کو اولادیں کیسے آباد کر دیتے. روز ہمیں نظر آ رہا, بنائی ہوئی اجڑ جاتی, اجڑی ہوئی آباد ہو جاتی. تو ماں باپ کبھی اولاد کا نصیب نہیں بنا سکتے, ان کا ایک دانہ بھی ان کے مقدر میں زیادہ نہیں کر سکتے. ہاں, ان کی تربیت ان ہمارے ذمے ہے. وہ تربیت ہو جائے تو رزق تو اللہ کے خزانوں سے آتا ہے, نصیب اللہ بناتا ہے, جوڑے اللہ بناتا ہے. پتہ نہیں کس گھر میں نصیب ہے, پتہ نہیں آگے کیسی صبح اور کیسی شامیں آنے والی ہیں, لیکن اگر اللہ سے تعلق جڑ گیا اور ایمان کا راستے معلوم کر لیے تو منزل کی طرف سفر ہو رہا ہے. جس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بیٹھایا, عزت بخش. آزادی اس چیز کا نام نہیں کہ عورت بے پرد ہو کر بازار میں آ جائے. آزادی اس چیز کا نام نہیں کہ عورت دفتروں میں جا کے کام کرنا شروع کر دے. آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مرد عورت بغیر کسی حدود و قیود کے آپس میں آزادانہ ملنا شروع کریں. اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بعد میں جا کر, اللہ کی پابندیوں کو توڑ کر بڑی بھاری قیمت دینی پڑتی. یورپ کی عورت نے آزادی مانگی. 1792 میں سب سے پہلے لندن میں ایک عورت نے کتاب لکھی, آزادی نسواں, عورتوں کی آزادی. میری والسٹون کرافٹ اس کا نام تھا. اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ عورت کو آزادی دی جائے. یہ گھر کی چار دیواری میں پابند ہو کے بیٹھنا, یہ عورت پہ ظلم. ادھر 1795 میں ایک آدمی مر رہا ہے, ایڈم سمتھ, گلاسکو میں. اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ کمائی میں آزادی دی جائے. یہ کیا حلال حرام, کماؤ جیسے مرضی کماؤ, سود بھی ٹھیک ہے, سٹا بھی ٹھیک ہے, اور لاٹری بھی ٹھیک ہے, کماؤ. پیسہ آنا چاہیے, چاہے وہ جسم بیچ کر ہو, چاہے ناچ کر ہو, چاہے گا کر ہو, چاہے وہ سود سے ہو, چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے, پیسہ آنا چاہیے. اب یہ دو نظریے ایک دم بازار میں آئے, اور اس کو آزادی ملے, کمائی میں آزادی ملے, تو دو آگ کٹھی ہو گئی, دو آگے کٹھے ہو گئے. مال کی آزادی, عورت کی آزادی. اس آزادی کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی ہے وہاں کی عورت کو. ابھی 2000 میں ایک سروے ہوا اسی لندن انگلینڈ کا, جہاں سے یہ نعرہ لگا تھا کہ عورت کو آزاد کرو. ایک سروے ہوا, عورتوں سے پوچھا گیا واپس گھر لوٹنا چاہتی ہو کہ اسی زندگی پہ رہنا چاہتی ہو, تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں, لیکن نہ ہمیں خامد ملتے ہیں نہ ماں باپ ملتے ہیں. خامد ہی کوئی نہیں تو کہاں جائیں. وہ ٹیشو پیپر بن گئی, ٹیشو پیپر استعمال کیا پھینک دیا, استعمال کیا پھینک دیا. وہاں عورت کا ہر روپ ختم ہو گیا, بیٹی کا روپ مر گیا, بہن کا روپ مر گیا, ماں کا روپ مر گیا, بیوی کا روپ مر گیا, خالہ پھوپھی دادی نانی تو پھر بعد کے رشتے ہیں, بالکل جو قریب ساتھ لگے ہوئے رشتے ہیں, یہ رشتے بھی وہاں مٹ گئے. وہاں وہ صرف معشوقہ ہے, بس وہ گرل فرینڈ ہے, جب جی بھرے گا ٹھوکر مار کے پھینک دیا جائے گا اور بازار سے لایا جائے گا. اور مرد بھی سارے روپ مٹا چکا ہے, وہاں باپ کا روپ کوئی نہیں, بھائی کا روپ کوئی نہیں, خامن کا روپ کوئی نہیں, وہاں چچا کا روپ کوئی نہیں, ماموں کا روپ کوئی نہیں, دادا نانا کی کوئی شکل نہیں, صرف وہ بوائے فرینڈ ہے, وہ عاشق ہے, جب تک جی لگا رہے گا گاڑی چلتی رہے گی، جب جی بھر جائے گا لات مار کے نکال دیا جائے گا کسی اور کے ساتھ، جا کر رات گزارنی شروع کر دی جائے گی۔ اس معاشرے نے بہت مہنگی قیمت دی ہے آزادی کے نام پر، وہ غلامی خریدی ہے کیا وہ زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں، ٹوٹ نہیں پا سکتے۔ تو ہمارا رونا اس بات کا ہے کہ آج کا ٹی وی اور آج کا کیبل وہ ہماری نسل کو اسی غلامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر ماں باپ ہوش میں نہ آئے تو یہ نیا ڈوب جائے گی، پہلے ہی پھٹے ٹوٹے ہوئے ہوں، کشتی شکستہ ہو تو بھائیو قریب کے کنارے بھی دور نظر آتے ہیں، ایک جھونکا بھی موج اور طوفان بن جاتا ہے، کشتی شکستہ گانم اے باد شر برخیز شاید کے باز بینم آیا رے آشنارا۔ کشتی شکستہ ہو تو پھر تو جھونکے بھی طوفان نظر آنے لگ جاتے ہیں، پہلے ہی ہم ٹوٹی کشتی کے سوار ہیں، اوپر سے نسل ہماری تیزی سے وہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور کیبل میں جا کر گر رہی ہے گر رہی ہے گر رہی ہے۔ اگر ہم نے یہ اپنا سرمایہ نہ سنبھالا تو چند دن کے بعد یہاں بھی الو بولے، ماؤں کی فریاد سننے کے لیے اولاد کے پاس فرصت نہ ہوگی، باپ کا علاج کرنے کے لیے ماں اولاد کو فرصت نہ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علم کامل سے شریعت عطا فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی طرف معاشرت کو سمجھانے کی۔ آپ کو کوئی شادی کا شوق ہوتا ہے نا، اگر عورت کا شوق ہوتا جو ایک مرد کے اندر خواہش اٹھتی ہے، تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ کوئی جوڑ ہے 15 سال بڑی اور وہ بھی دو دفعہ نکاح ہو چکے ہیں، اور آپ ایسے حسین، کائنات ایسا حسین نہ بنا سکے، بنایا جو رب نے۔ ام معبد فرماتی ہے لم تعبه سجلا، میں نے ایک آدمی دیکھا، ام معبد حضور کا حلیہ بتا، لم تعبه سجلا، ایسا موٹا نہیں تھا کہ بدصورت ہو، لم تدری به سقلا، ایسا پتلا نہ تھا کہ بے روب ہو، ابلج الوش چمکتا چہرہ تھا، ظاہر الوضاء صاف ستھرا تھا۔ میلا کچیلا رہنا کوئی بزرگ نہیں، ہمارے یہاں تو جو ننگا ہو جائے وہ کون سی سرکار بن جاتا ہے نا، میلا کچیلا رہنا کوئی بزرگ نہیں۔ اب نجل کبھی ہمارے نبی کے جسم پہ کپڑوں پہ میل نہ ہوتا تھا، پرانے ہوتے تھے کپڑے، میل نہیں ہوتا تھا۔ اب نجل وش ظاہر الوباء چمکتا چہرہ تھا، صاف ستھرے تھے، نہ موٹے نہ پتلے، وسیم قصیم، وسیم کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا، جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے حسین نظر آئے اس کہتے ہیں وسیم، وسیم وسیم تھا، قصیم قصیم کسے کہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی حسین نظر آئے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف جو حسن میں ڈھلا ہوا اس کو کہتے ہیں قصیم، وسیم، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں موٹی تھی، ادعج اشکل انجل احور، یہ حضور کی آنکھوں کا حال ہے، موٹی روشن لمبی سرخ ڈوروں سے مزین، اہدف فلکین دراز، ہمیں ازج الحواجب گول کماندار، من غیر قرن بیچ میں بال نہ تھے، اور واسع الجبین ماسا چوڑا تھا، رجل الشعر بال گھنگریالے تھے، عظیم الحامہ سر حسن کے ساتھ بڑا تھا، ذلیع الفم ہونٹ گھڑ گھڑ کے تراش کے بنائے گئے تھے، اور منہ کی چوڑائی کے ساتھ، اور اشنب الاسنان مفلج الاسنان دانت چمکیلے براق افتنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے شوائیں پھوڑتی تھیں، فرعون کہے سطع گردن لمبی سراہی دار، فی صوتہ سحل آواز میں ایک روب، ایک جادو، ایک نغمہ، ایک کشش، اور فی لحیتہ کثاثہ دہڑی گھنی خوبصورت سینے پر پھیلی ہوئی، اور ایک معجزہ تھا، کوئی لمبے سے لمبا آدمی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو ہمارے نبی کے ساتھ اونچا ہو جاتا، اگلا نیچا ہو جاتا، کبھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے کوئی لمبا نظر نہیں آیا، چاہے عمر کھڑے ہوتے تھے چاہے عباس کھڑے ہوتے تھے، کوئی ساتھ کھڑا ہو کے اوپر نہیں نظر، ہمیشہ وہ نیچے ہو جاتا، ہمارے نبی اوپر ہو جاتا۔ جو ایسا حسین ہو اسے کون نہیں جوان کماری بیٹی دے، وہ خود طلب کرے گا میرے لیے کماری لاؤ، یہ کہ 40 سال کی بڑی عورت میں کون شادی کروں، دو شادیاں پہلے ہو چکی ہے، ہر خامد سے اولاد ہو چکی ہے، اور جسم ایسا شفاف تھا آپ کا کہ انور المتجرد چمکتا تھا، نورانی نور ہی نور، سارا وجود ہی نور تھا، اور مشرب اللون یہاں یہ گال، یہاں سے ایسے شوائیں پھوٹتی تھیں سرخ گلابی گال، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلے، اور خوش ہوتے تھے تو گالوں سے نور نکلے، ایسا حسن مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلے اور خوش ہوتے تھے تو گالوں سے نور نکلے ایسا حسن سب کل کف سیدھا کٹ تھا، سیدھا بالکل سیدھا، سائل الاطراف انگلیاں لمبی حسین، رہبر راہا ہتھیلی کشادہ، شجاعت سخاوت کی علامت، شکن القفین والقدمین، ہتھیلیوں کے اوپر اس طرف گوشت پر رگے نظر نہیں آتی، مسیح القجمین پاؤں بڑے حسین تھے، نرم و نازک تھے، اور ان پر پانی پڑتا تو یوں لگتا جیسے تیل لگا وہ پانی پھسل جاتا تھا، خمسان الاخمسین تلوے بڑے گہرے تھے، شال میں بڑی مسکنت تھی، شال میں یقفو تقفو ان کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے اپڑ کر نہیں چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے، پاؤں ہولے ہولے زمین پر رکھتے تھے، اس عاجزی سے رکھتے تھے کہ خود اللہ نے آپ کی تعریف کی کہ میرا یہ نبی جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھے تو پاؤں بجھنے تو چراغ بجھنے نہ پائے، ایسی جواب جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، جس کو اللہ ایسا حکیم بنائے تو اس کو کہنا کوئی جوان بیٹی 40 سال کی عورت سے شادی، 25 برس ان کے ساتھ گزار دیے، 25 سال گزار دیے، اور جب 50 برس ہوئے تو خلیجہ کا انتقال ہوئے، 50 برس کے بعد ڈھلوان شروع ہو گئی، جوانی رخصت ہونا شروع ہوئی، اب شادیاں شروع ہوئی، حضرت سودا سے کی، پھر عائشہ سے کی، اور پھر ام سلمہ سے کی، پھر ام حبیبہ سے کی، پھر زینب بنت جاش، پھر زینب بنت خزیمہ، 10 شادیاں، تو شوق کی ہوتی تو 25 سال میں کرتے، 50 سال کے بعد شادیاں شروع ہو گئی، ضرورت کی شادیاں تھیں، ضرورت کی شادیاں تھیں، معاشرت کو منتقل کرنا تھا، ایک گھر پورا نہیں ہو سکتا، ایک گھر پورا نہیں آ سکتا، معاشرت کو منتقل کرنا تھا، تو آپ نے اتنے گھر آباد کیے، ہر گھر میں حضور کی زندگی سمجھائی جا رہی، سکھائی جا رہی، معاشرت سمجھائی، تربیت بتائی، اور خود خامد بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، شادی کر کے دکھایا، بیٹی کی شادی کر کے دکھایا، ولیمے کر کے دکھایا، معاف کرنا سکھایا، گھر میں خود کام کر کے دکھایا، گھر میں تشریف لاتے تو آٹا خود گوندتے تھے، 9 بیویاں آٹا خود گوند رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کرتے تھے، اگر چائے ٹھنڈی دینے پر گالیاں نکالو تھے، بیوی تو میرا بٹن نہیں لایا اس پہ گالیاں نکال رہے تھے، آج تو میری ماں نے روٹی نہیں پوچھی اس پہ گالیاں نکال رہے تھے، اس کے ذمہ تو تیری روٹی بھی نہیں تھی، حدود شریعت کو تو جاننا چاہیے تھا کہ اللہ نے حدود کیا بنائی، ان کے اندر اگر زندگی نہیں ہوگی تو زندگی برباد ہو جائے گی، یاد رکھنا نماز سے زندگی آباد نہیں ہوتی، ذکر تلاوت سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اچھے اخلاق سے آباد ہوتی ہے، اور زندگی حسن معاشرت سے آباد ہوتی ہے، اور زندگی حدود شریعت کو پہچاننے سے آباد، میری حد کتنی ہے، بیوی اپنے خاند پہ کتنا حق رکھتی ہے، خاند اپنی بیوی پہ کتنا حق رکھتی ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین مسلمانوں کی بیوی سے اچھا سلوک کر، اگر میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ، اندازہ لگاؤ حضرت میمونہ کے ہاں آپ آرام فرما رہے تھے، حضرت میمونہ کی باری، یہ آخری بیوی ہے جن سے آپ نے شادی کی، میمونہ آخری نکاح 7 ہجری میں کیا ہے، 3 سال بعد آپ کا انتقال ہو، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی عمر 26 برس تھی اس وقت جب یہ نکاح ہوا، تو ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا حضور غائب، تو ان کو چکر آ گیا، ان کو مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے، تو انہوں نے کنڈی لگا دی، جب آپ نے آ کے دستک دی، دروازہ کھولو، کہا میں نہیں کھولوں گی، تو کیوں کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی بندی انی حاقن، مجھے تو پیشاب آیا ہوا تھا، میں تو اس لیے گیا ہوں، کہ نہیں مجھے پتا ہے آپ مجھے چھوڑ کے دوسری کے پاس گئے، میں نہیں کھولوں گی، پھر آپ نے کہا تو خود سوچ کبھی نبی خیانت کر سکتا ہے، ایک دم ان کا سے چالا، یہ کیا ہو گیا، ایک دم دروازہ کھولا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا کہ تو کیسی گستاخ بیوی ہے، تو کیسی نافرمان بیوی ہے، تو بھائیو بڑے درد کی بات ہے، گھر کی معاشرت کوئی نہیں سیکھتا، نہ ماں باپ کا پتر جوان ہو گیا شادی کرو، پتر کو پہلے اخلاق تو سکھاؤ، بیٹی جوان ہو گئی شادی کر دو، بیٹی کو اخلاق تو سکھاؤ، ایک لڑکی ماں چھوڑتی ہے، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہن چھوڑتی ہے، گھر چھوڑتی ہے، پڑوس چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، تنہا ہو کر خاند کے ساتھ چلی جاتی، اور جاتی اس پہ ہوں تو میری ماں بھی مننی، تو میرے پیو بھی مننی، تو میری بھی مننی، میری بہن بھی مننی، تو ایڈی بھی مننی، تو کیوں بھی نہیں کرنی، کیا زندگی ہے یہ، کتنا بڑا ظلم ہے، لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا, مرد کا بعد میں بتایا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ مرد کا حق زیادہ ہے, مرد کا مرتبہ زیادہ ہے, مرد کا مقام الرجال قوامون علی النساء, لیکن حق بیان کرنے میں اللہ نے عورت کو پہلے بیان کیا, مرد کو بعد میں بیان کیا. وراثت میں اللہ نے عورت کا حق پہلے بیان کیا, مرد کا بعد میں بیان کیا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, عورت کا حق ثابت کر کے پھر مرد کا حق بتایا, کیونکہ عورتوں کو جائیداد کو نہیں دیتا, نہ تاجر دیتے ہیں نہ زمیندار, تو دیتے ہیں ان کو, تو میں خود جانتا ہوں, میں خود ذمہ دار ہوں. ہمارے یہاں پنجاب میں کوئی ذمہ دار اور بیٹیوں کو زمین نہیں دیتا کوئی لوگ. سب سے پہلے پورے ضلع خانیوال میں میرا باپ تھا جس نے اپنی بیٹیوں کو زمین دی, تو میرا تایا میرے باپ کے گربان تھی کی تازیاں سر چڑھ آئی سانو ساڑیاں دی ہوئی آتے سانو بھی دے. اس کی پذیرائی کی بجائے اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی میرے باپ کی, اتو ایک ہی ہوں ساڑیاں دھیان سے سانو بھی دے. تو تاجروں کا مجھے نہیں پتا دیتے کہ نہیں دیتے, شاید یہ بھی کوئی نہیں دیتے. تو اللہ نے عورت کا حق پہلے للذکر مثل حظ الانثیین, دو بیٹیوں. دیکھو قرآن یوں سوال اٹھاتا ہے, یہ نہیں کہتا عورت کو کتنا دیا جائے, قرآن کہتا مرد کو کتنا دیا جائے, حالانکہ مرد کا مقام زیادہ, مرد کا حصہ زیادہ. تو قرآن یوں سوال کرتا ہے, یا اللہ یہ مرد کو کتنا حصہ ملنا ہے, بجائے اس کے کہ لڑکی کو کتنا حصہ ملنا ہے, قرآن کہتا ہے یا اللہ لڑکے کو کتنا حصہ ملنا ہے, تو کہتا ہے لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا. حالانکہ عبارت لمبی ہو گئی, اس عبارت لمبی ہو گئی, جملہ لمبا ہو گیا, پر اسی کو اختیار, دو لڑکیوں کو تو ملنا ہی ملنا ہے, اس کے برابر ایک لڑکے کو دے دیا گیا. تمہارا حق عورتوں پر ہے, اور اللہ کا وَلَهُنَّ, ان عورتوں کا تم پر حق ہے جیسے کہ تمہارا ان پر حق ہے. ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے, میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس کو اس کے سارے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور اس میں پیپ بھر جائے اور تو اپنی زبان سے اس کے پھوڑوں کو چاٹ چاٹ کے صاف کرے, پھر بھی خاوند کا حق ادا نہ ہوا. چونکہ عدم تربیت ہے تو نہ بیوی کو پتا ہے میرا حق کیا ہے, نہ خاوند کو پتا ہے میرا حق کیا ہے, وہ عدم توازن کی وجہ سے تباہی آئی ہوئی, اور شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں. تو وہ اخلاق کے احکام سمجھنا سب سے ضروری چیز ہے اور بہت مشکل ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا, مرد کا کما کے لاؤ, تو کما کے لا یہ گھر بیٹھے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, بیٹھ جاؤ بڑھ جاؤ, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اس میں اشارہ ہے نکلنے کی اجازت ہے, روکا ہے نکلنے سے. کس طرح؟ بن سنور کے جاہلیت میں جیسے تم بے پرد ہو کے نکلتی تھی ویسے نہ نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اگرچہ اس میں اللہ کہہ رہا مت نکلو, لیکن اسی میں اشارہ نکلنے کا بھی ہے کہ ایسے مت نکلو جیسے جہالت میں بے پرد ہو کر بن سنور کے نکلتی تھی, سمٹ کے نکلو, چھپ کے نکلو, پردے میں نکلو, ضرورت کے تحت نکلو. نکلنا ہو تو پھر وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی طرح نکلو, وجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, ان میں سے ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی, جب وہ پانی پلا کے جلدی پہنچ گئی نا تو شعیب علیہ السلام نے کہا تم جلدی کیسے آ گئی, تو نے کہا وہ ایک آدمی مل گیا تو اس نے پانی پلا دیا, مفتی پلا دیا. تو ایک لڑکی نے کہا کہ اس کو آپ صلہ ضرور دیں, اس نے مفتی پلا, کہتے جاؤ بلا کے لا. جب بلانے آئی تو قرآن نے اس سے متعلق تو اتنے الفاظ ہونے چاہیے تو وجاءت احداهما بس, لیکن یہاں تین لفظوں کا اضافہ ہے, تمشی علی استحیاء, یہ تین لفظ اضافہ ہے کہ ایک لڑکی بلانے آئی موسیٰ علیہ السلام کو, اللہ کو اس کی چال اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنایا, اور پھر ہماری عورتوں کے لیے نمونہ بنایا کہ دیکھو اس طرح چلنا جب لاسانی ٹاؤن سے گھر سے نکلو تو یوں چلنا جیسے شعیب کی بیٹی چلی تھی, تمشی علی استحیاء, وہ سراپا حیا کا پیکر بن کے چل رہی تھی. بلکہ یہاں حیا کو سواری بنایا گیا ہے اور اس بچی کو سوار بنایا گیا ہے, جیسے تمہاری موٹر تمہارے آگے بے بس ہوتی ہے, دائیں موڑو ادھر مڑی, بائیں موڑو ادھر مڑی, پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹی, آگے بڑھاؤ آگے بڑھی, تیز چلاؤ تیز چلی, سست کرو سست چلی, کا حیا اس بچی کے آگے اس طرح مسخر تھا جیسے سواری سوار کے آگے مسخر ہوتی, سراپا حیا بن کے آ رہی تھی وہ بچی. تو جب دل میں اللہ کی عظمت نکل گئی ہے تو ماننے کا تو اندر میں جذبہ نہیں, لہذا وہ الٹے سیدھے باتیں, پردہ تو دل کا ہوتا ہے, پردہ تو دل کا ہوتا ہے, مگر دل تو پہلے ہی پردے میں, اس پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا آپ لوگ جو گھروں میں پردے لٹکاتے ہو دیواروں پہ لٹکاتے ہو کہ دروازے کے آگے لٹکاتے ہو؟ پردہ ہمیشہ وہاں لٹکایا جاتا ہے جہاں سے نظر آتا ہو. کھڑکی کے آگے پردہ, دروازے کے آگے پردہ, اور جہاں دیوار ہے وہاں پردہ کون لگائے گا؟ پڑے جو چیز نظر آتی ہے اسی پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. نظر آنے والی چیز چہرہ ہے تو پردہ تو اللہ نے چہرے کا بنایا نا, کہ دل کا, دل تو پہلی پردے میں. جیسے ہم اپنے آپ کو چھنٹوں سے بچاتے ہیں ناپاک, ایسے ہی ہمارے ذمے ہے اپنے آپ کو غلط نظروں سے بچانا. اللہ نے پابندی نے کہا تھا کہ اس کا رجوع گھر کی طرف ہو, گھر کی طرف. گھر میں کام دے دیا, بچوں کی تربیت کرو, حرج نہیں بٹھایا, کام دیا, تربیت کرو, جان کھپاؤ اس پر. پہلی چیز جس پر لانا ہے وہ ہے یا بنیا لا تشرک باللہ. یہ پہلی چیز ہے, یا بنیا لا تشرک باللہ. اے میرے بچے لا الہ الا اللہ پہ آ جا, شرک نہ کر. یہ اپنے بچے اور بچی کا پہلا درس ہے لا الہ الا اللہ. جو سورہ لقمان کا رکوع ہے جو ہر ماں اور باپ کو یاد ہونا چاہیے, اس کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو اٹھاؤ کہ ان کے اندر اللہ کی عظمت ہے اور اللہ کے رسول کی عظمت ہے. یہ پہلا سبق ہے لا تشرک باللہ. پھر چونکہ بات باپ کی تھی تو اپنا حق جتانا اچھا نہ لگتا تھا, تو لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو اللہ نے مکمل کیا. ہم اللہ نے مکمل کیا, اللہ نے اپنی طرف سے وصیت میں اضافہ کیا بچوں کے لیے کہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وبالوالدین احسانا, اولاد کے ذمہ لگایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا, اولاد کے ذمہ لگایا ماں باپ کے سامنے عف نہ کرنا. جبریل نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ جانے کب آئے گی, تو ان کو کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولاد اپنی ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کرے تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے. جب اولادیں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرے تو پھر سمجھنا قیامت آ رہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے سبق آیا کہ ماں باپ سے احسان کرو, ماں باپ سے احسان کرو, چاہے وہ کافر بھی ہوں احسان کرو. صاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الیہ. اگر ماں باپ کافر بھی ہیں, ہاں ماں باپ کی اطاعت نافرمانی میں جائز نہیں. بہت سے ہمارے تبلیغ میں نوجوان چلتے ہیں نا تو داڑھی رکھ لیتے ہیں تو مائیں پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ کوئی عمر رکھن بھی منا پیچھے رکھیں تو آپ کو آپ کیا کریں ماں باپ کی. میں کہ یہاں ماں باپ کی اطاعت فرض نہیں ہے, یہ تو ماں باپ نادان ہے جو تمہیں اللہ کے نبی کے طریقوں سے روکتے ہیں. وہاں اطاعت فرض ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ٹوٹتا ہو, اور جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں نہ ماں کی چلے گی نہ باپ کی چلے گی. یہ پہلی بنیاد. پھر دوسرا اولاد ہے, پھر دوسری تیسری چیز کیا ہے؟ یا بنیا انها ان تقم مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. اے میرے بیٹے, ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی کرے گا یا برائی کرے گا, پہاڑ میں چھپ کر, غار میں چھپ کر, ہوا میں اڑ کر, زمین کی سرنگوں میں گھس کر, جہاں بھی کرے گا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, ذرا سنبھل کے زندگی گزارنا. یہ تیسری چیز ہے اولاد کے اندر اتارنے کی, کہ ان کے اندر اچھائی اور برائی کا احساس زندہ کر دیا جائے. تو اچھے اور برے کو سمجھیں, اچھائی کے پیچھے چلیں, برائی سے بچیں, گناہ کا احساس بیدار کریں. اب باپ بھی گانے سن رہا تو بچے کو کیسے پتہ چلے؟ اور کل پرسوں یہاں سے بسنت ہونے تو مجھے ایک آدمی نے کہا آج بسنت کے خلاف آپ نے بولنا ہے. میں پہلے ان کو سمجھاتا پھر میں بولتا. میں نے ان کو سمجھایا نہیں, میں نے ان کو بتایا نہیں. انہوں نے ماں کو دیکھا گانے سنتے, انہوں نے باپ کو دیکھا گانے سنتے, تو انہوں نے بھی گانے لگا لیے. تو میں پہلے ان کو سمجھاتا, ان کے لیے روتا, ان کے لیے مانگتا, پھر یہ نہ سمجھتے تو پھر میں چلو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا. پہلا قصور تو میرا ہے کہ میں نے انہیں سمجھایا کب تھا, میں نے انہیں بتایا کب تھا. جو ہماری نادانیوں سے ہماری نسل برباد ہوئی ہے. جو اللہ کو نہ سمجھے اللہ کی حدود کیا سمجھے؟ تو یہ گھر میں یہ سزا دینا گناہ گناہ ہے, نیکی نیکی ہے. یہ شعور بیدار کرنا ماں کے ذمے ہے, باپ کے ذمے ہے. چوتھا سبق ہے یا بنی یا اقم الصلاۃ, بیٹا نماز پڑھ, نماز پہ اس کو لے آنا. ایک نماز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں, ایک نماز ہے جو اللہ ہم سے کہتا ہے اقم الصلاۃ علی ذکری, اللہ کی یاد میں ڈوب کر نماز پڑھ, اللہ کی یاد میں گم ہو کے نماز پڑھ. تو نماز کی عظمت بٹھانا نماز پر لے آنا, اقم الصلاۃ نماز پڑھو. پانچواں سبق ہے وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, بھلائی پھیلاؤ برائی مٹاؤ, تبلیغ کا کام ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ جانے صرف تبلیغ والے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ تو اللہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا کہ بچوں کو پیدائشی طور پر تبلیغی بناؤ. اقم الصلاۃ, نماز پڑھو, وامر بالمعروف, بھلائی کی دعوت دو, ونہ عن المنکر, برائی کو روکو. بچپن سے یہ سبق دو ان کو کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے اللہ اور رسول کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے. واصبر علی ما اصابک, صبر کا سبق دو ان کو. علی ما اصابک پر پیچھے سب کے ساتھ کہ زندگی ایک صبر مسلسل ہے, اس میں گھاٹیاں ہیں, چاہے مال ہو چاہے امیری ہو چاہے غریبی ہو, صبر کی گھاٹیاں آتی ہیں. تو وہاں صبر کرنا, صبر کرنا, جزا فضا نہ کرنا, صبر کرنا, اللہ سے مانگنا اور جمے رہنا, تو اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا این اہل الصبر, صبر والے کہاں ہیں. تو ایک جماعت کھڑی ہوگی, اللہ سے کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ, تمہارا کوئی حساب نہیں. ساتواں سبق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس پر اپنے بچے اور بچیوں کو اٹھانا ہے, وہ ہے اچھے اخلاق. یہ اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے, اللہ اس کو سب سے آخر میں لائے. یہ اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے, اللہ نے اس کو سب سے زیادہ بیان کیا. پہلے اسباق تھوڑے تھوڑے, ایک ایک جملہ, لیکن اب اچھے اخلاق کا وقت آیا, اللہ نے چھ جملے بیان کیے. لا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. چھ جملے بیان کیے ہیں کہ میرے بیٹے بدتمیز نہ ہونا, لا تصاعر خدك للناس, بدتمیز نہ ہونا, ولا تمشي في الارض مرحا, اکڑ کے نہ چلنا, اللہ کو اکڑ پسند نہیں, وقت سی مشی کا چال میں میانا روی رکھنا, واغضض من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھنا, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, زور زور سے چلانا گدھوں کا کام ہے, انسان کا کام نہیں. اخلاقیات کے لیے چھ جملے لائے گئے. یہ زندگی کا, اسلام کا, دین کا, علم کا سب سے مشکل ترین سبق ہے بھائیو, اچھے اخلاق. اس لیے آخر میں رکھا گیا, زور دیا گیا اپنے بچوں کو ذمہ داریاں دینے سے پہلے اخلاق سکھا دینا, ورنہ تمہیں بھی رول کے رکھ دیں گے اور جس کے ساتھ اس کا رشتہ کرو گے اس کو بھی رول کے رکھ دیں گے. ماؤں کے بھی آنسو نکلتے پھر رہے ہوں گے اور باپ بھی تنہائیوں میں بیٹھ کے رو رہے ہوں گے اور بیویوں کو بھی آٹھ آٹھ آنسو ہوں گے اگر اخلاق نہ سکھائے. ہمارا معیار یہ نہیں ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے, ہمارا معیار یہ بچہ کیسا ہے. اب یہ پوچھتے ہیں لڑکا کرتا کیا ہے, کیا کرتا ہے, کماتا ہے, دولت کر دو, بولے یہ تھوڑا سا یہ بھی تو دیکھ لو انسان بھی ہے کہ نہیں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رائے پور سے کہا جی بچے کی منگنی کر دی ہے, تو حضرت نے پوچھا بچے کے اخلاق کیسے ہیں, کہا جی نمازی ہے. پھر حضرت رائے پور نے پوچھا بچے کے اخلاق کیسے ہیں, کہا جی نمازی ہے. پھر انہوں نے پوچھا بچے کے اخلاق کیسے ہیں, کہا جی نمازی ہے. تو رائے پوری غصے میں آیا, کبھی غصے میں نہیں آتے. شاہ صاحب میں نماز نہیں پوچھ رہا ہوں, میں اخلاق پوچھ رہا ہوں. اخلاق گھر نمازوں سے نہیں آباد ہوتے, اخلاق سے آباد ہوتے ہیں. میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں, سونے چاندی میں تولنے سے گھر نہیں آباد ہوتے, ملے چلانے سے گھر نہیں آباد ہوتے, گھر ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے. ہماری ایک بزرگ خاتون تھی, انتقال کر گئے, وہ اپنی بھانجی بھتیجے کا کہیں رشتہ کی. تو میں پوچھا اماں شور کیوں ہو جائے, تو میں نے پتروں سے 14 مربن تو دی پیپر مل لیں. میں کہا اماں شور کیوں ہو جائے, میری بات اور سن سمجھے, میں پتروں سے 14 مربن دی پیپر مل لیں. تیسری دفعہ سر میں کہا اماں شور کیوں ہو جائے, کہ پتروں سے 14 مربن دی پیپر مل لیں. میں کہا اماں میں کی پوچھی جانا, تو کی دسی جانی, میں پوچھے جانا شور کیوں ہو جائے, تو آخی جانی 14 مربع, تو شور مربع نال نکاح کیتا ہے, مل نال کیتا ہے, وہ نال کیتا ہے. ایک سال کے بعد طلاق ہو گئی. زندگیاں بھائیو, زندگی جذبات کا نام ہے, چیزوں کا نام نہیں. اور جذبات, احساسات بڑی نازک چیز ہے, ایک بول پہ آدمی صدیوں روتے رہتے. ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچو کیا کہہ رہے ہو. ایک بول ہوتا ہے جو گھر آباد کا, ایک بول ہوتا ہے جو گھروں کو آگ لگا دیتا. اور شیطان جو ہوتا ہے وہ دیندار طبقے کو کیسے قابو کرتا ہے, اسے پتا ہے میں اس کو زنا کی دعوت دوں گا یہ نہیں کرے گا, یہ پاک دامن عورت ہے اس پہ زنا کی محنت کرنا فضول ہے, یہ نیک شریف مرد ہے اس پہ زنا کی محنت فضول, اس پہ قتل کی محنت فضول ہے, اس پہ شراب کی محنت فضول ہے, اس پہ شرک کی محنت فضول ہے, اس پہ کفر کی محنت فضول ہے, اس پہ جوئے کی محنت فضول ہے, اس پہ آوارگی کی محنت فضول ہے, یہ نہیں آئے گا. اللہ سے ڈرا تو لوگوں سے ڈر کے بھی نہیں کرے. بہت سے کم آدمی داڑھی کی وجہ سے چھوڑ دیتے, یوں تو داڑھی رکھ لی ہوں کہ میں کری. حالانکہ میں کہا کرتا ہوں گناہ کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے, کلمے سے ہے. اور کلمے سے شرم کرو اور گناہ نہ کرو. کچھ داڑھی رکھ کے گناہ کری پھر چنگا تو نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کرتے ہو چنگا لگتا. پھر نیکی اور بدی کا تعلق داڑھی سے تو نہیں ہے, نیکی اور بدی کا تعلق تو کلمے کے ساتھ ہے. اگر کلمے سے شرم نہیں آئی تو داڑھی سے کیا شرما رہا. ایک تاجر تھا ہمارا دوست, اس کو کچھ وقت لگا داڑھی رکھ لی. تین چار مہینے ملاقات نہیں ہوئی میرا تو پھر صاحب میں نے کہا یہ کیا کہتا جی سارا دن جھوٹ بولی جائی. میں کہ میں داڑھی رکھ کے جھوٹ بولا, میں مناسب میں پاگل ہوں, دو گنا کیتی جان. وہ جھوٹ کا تعلق داڑھی سے تو نہیں تھا, جھوٹ کا تعلق تو کلمے کے ساتھ تھا. کہ کلمہ کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولو, داڑھی تو نہیں کہہ رہی جھوٹ نہ بولو, کلمہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو. تب تو تم نے دو گنا شروع کر دی, ایک جھوٹ بولنا گاڑی میں اڑانا, دو پرچوں میں فیل ہو گئے پاگل. تو وہ پھر کس راستے سے آتا ہے؟ اس پر تو محنت ہو نہیں سکتی. وہ ان کو یہاں الجھا دیتا ہے, زبان کا بول تیز, اپنی نیکی پہ اترانا شروع ہو جاتا ہے, اوروں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے, پھر اس پہ تبصرہ شروع کر دیتا ہے, پھر اس پہ تنقید شروع کر دیتا ہے. اس سے بھائیو گھر بھی برباد ہوتے دیکھے, اور اس سے مدرسے برباد ہوتے دیکھے, اس سے مسجدیں اجڑتی دیکھیں, اس سے خانقاہیں اجڑتی دیکھیں, اس سے مرکزوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے. حکومتیں ٹوٹ گئیں, نظام ٹوٹ گئے, کسی بات صرف زبان کی, صرف زبان. تو اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو. اخلاق کا بہت بڑا حصہ بول کے ساتھ جڑا ہوا. کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ. دیکھو کتنے گالیاں دے رہے ہیں. کسی کی گاڑی کو کسی بیچارے ریڑی والے کی لگ جائے نا تھوڑی سی رگڑ, پانچ دس ہزار کا نقصان ہوا. میں کہتا ہوں ساری گاڑی کا نقصان ہو گیا. تو نیچے ادھر کے مارتے الگ ہیں, ماں بہن کی گالی الگ دیتے ہیں. وہ میرے بھائی اگر سارے جہان کو بھی آگ لگ جاتی ہیں, سارے جہان کو بھی آگ لگ جاتی تو یہ اتنا نقصان نہیں تھا جتنا ایک مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینے کا نقصان ہونے والا ہے. بہت بڑا نقصان ہو گیا کسی کو ماں کی گالی دے دی, کسی کو بہن کی گالی دے دی, بہت بڑی آفت آ گئی. بھائیو میری بہنوں, اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ. کسی کی کمی بیان کریں فوراً ڈانٹ دو, کبھی اس کی ہاں میں ہاں نہ ملو. ہاں وہ تو ہے ہی ایسا, تو تم نے اپنی اولاد کو برباد کر کے رکھ دی. نہ اپنی اولاد کے سامنے کسی کی کمیاں بیان کرو, ورنہ تم نے اپنی اولاد کو زہر کھلا دیا. کسی کی غیبت سے چپ کر جانا ہزاروں تسبیح پڑھنے سے زیادہ عجب رکھتا ہے. ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے کسی کی غیبت سے منہ بند کر لیں. نہ سنو نہ کرو, نہ اپنی اولاد کو یہ جرت دو, یہ شہ دو تو کسی کی باتیں آ کر کہیں, کھپائی کرو ان کی, تو وہ کل کو تمہیں دعائیں دیں گے. مر کر بھی دعائیں دیں گے, زندہ رہ کر بھی دعائیں دیں گے, جنت میں جب درجے دیکھیں گے پھر بھی دعائیں دیں گے. اچھے اخلاق والوں کے لیے جنت الفردوس اللہ نے سجائی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف فرمائی, انک لعلی خلق عظیم, اے میرے نبی تیرے اخلاق بڑے بلند. حالانکہ آپ کی نماز بھی بڑی اچھی, ذکر بھی بڑا اچھا تھا, تلاوت بھی بڑی اچھی, لیکن نہیں اخلاق تیرے بڑے اچھے. یہ وہ خوبصورت صفات ہیں جن کے اندر اترنے سے معاشرہ خوشگوار بنتا ہے, زندگی حسین بنتی ہے, لوگ بھوکے رہ کر بھی مزے گزر. اگر بھائیو اخلاق بگڑ جائیں تو پھر سب کچھ ہو کر بھی زندگی اجیرن ہو جائے, دکھ بن جاتے ہیں, درد بن جاتے ہیں. جوان اولاد ہوئی, ماں باپ بوڑھے ہوئے, ان میں چڑچڑاپن آ ہی جاتا ہے. اگر بچوں نے ایک جملہ بول دیا ماں کو, پھر اس کو سونے میں بھی تول دینا, تو ماں کا درد وہ نہیں نکل سکتا. ایک جملہ باپ کو بول دیا بچے نے, پھر اس کو وہ سونے چاندی میں تول کے بھی رکھ دیں, پھر وہ درد اندر سے نہیں نکل سکتا. ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کروایا, پھر آ کر ابن عمر سے کہنے لگا, کیوں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے فرمایا, تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک سانس لیا تھا, ابھی اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں. ایک ماں تو کروڑوں سانس لے لیتی, کہ ایک سانس کا بھی حق نہیں ادا ہوا. بھیا ماں کو بیٹھ کے سلوات سنا رہے, باپ کو ڈانٹ پلا رہے, ماں باپ بد دعا تو نہیں دیتے لیکن ان کی ہائے بد دعا سے کم نہیں ہوتی. اگر ماں باپ زندہ تو ان کو جنت بناؤ اپنی, پھر یہ سودا چلے گا تو پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلتے تو پہلے اپنی ماں کے پاس جاتے کہتے السلام علیکم یا ماں, رحمت اللہ کما ربیتنی صغیرہ, اماں السلام علیکم, اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے بچپن میں پالا. وہ آگے کہتی وعلیکم السلام یا بنی و رحمت اللہ کما بررتنی کبیرہ, میرا بچہ تجھ پر بھی سلامتی ہو, اللہ تیرا بھی بھلا کرے تو نے بڑے ہو کر خدمت کا حق ادا کیا. جب شام کو کام سے واپس آتے تو اپنی ماں کے پاس جاتے, کہتے السلام علیکم یا اماں, رحمت اللہ کما ربیتنی صغیرہ, اماں السلام علیکم, اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے بچپن میں پالا. وہ آگے کہتی وعلیکم السلام یا بنیا و رحمت اللہ کما بررتنی کبیرہ, میرا بچہ اللہ تجھ پر بھی سلامتی کرے تو نے بڑے ہو کر اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا. ایسے بیٹے بنو, ہر روپ میں اخلاق کی چادر اوڑھ کے چلو, کیونکہ انسان کا جسم کانٹا ہی کانٹا ہے, کانٹا ایک ایک رواں اس کا کانٹا ہے. چھپتے چلے ان کے اوپر اخلاق کی گہری چادر ڈالو تو زندگی جنت بن جائے گی. پھر وہ ٹاؤن ہوگا لاسانی ٹاؤن جہاں اخلاق کے لیے کوئی لاسانی لاسانی میں سوچا ہے لاسانی کیسے پاگل جنہوں نے لاسانی کا نام رکھا. لاسانی تو صرف جنت ہے, لاسانی جس کا کوئی مثل نہ ہو, جیسے دیوانے کچیاں سڑکاں ٹوٹیاں سڑکاں, لاسانی ٹاؤن ہے وہ, اس کا نام تو بدلو لاسانی. وہ جنت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں, جہاں گٹر ہوں, جہاں ٹوائلٹ ہوں, جہاں پیشاب ہوں, جہاں پخانے, اس کو لاسانی کہتے ہیں. وہ تو جنت ہے جہاں نہ پیشاب ہے, نہ پخانا ہے, نہ موت ہے, نہ بڑھاپا ہے, نہ کھپ ہے, نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ تھوک ہے, نہ بلغم ہے, نہ سودا ہے, نہ سفرا ہے, نہ نفرت ہے, نہ رنج ہے, نہ غم ہے, نہ پریشانی ہے, نہ دکھ ہے, نہ لڑائی ہے, نہ بغض ہے, نہ حسد ہے, نہ تنقید ہے, نہ اندر کے غم ہے, نہ کڑن ہے, نہ جھگڑے ہیں, اور نہ تکرار ہے, نہ وکیل ہے, نہ عدالت ہے, نہ مریض ہے, نہ ڈاکٹر ہے. وہ ہے وہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, ایک اینٹ موتی کی, ایک چاندی کی, ایک سونے کی, ایک زمرد کی, ایک جاقوت کی, مشک کے گارے بنائے, ملا تو ہل مشک, مشک کا گارا, حسبا اللؤلؤ, موتیوں کے کنکر, اور لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء, ایک اینٹ سفید موتی کی, لبنۃ من یاقوتۃ حمراء, ایک اینٹ سرخ یاقوت کی, لبنۃ من زمرۃ خضراء, ایک اینٹ سبز زمرد کی, اور حشیشہ زعفران, اس کی گھاس زعفران کی, وسقفہا عرش الرحمن, اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنا کے لنٹر بنایا ہے. تجری من تحتہا الانہار, نہروں کے جال بچھائے, من ماء غیر آسن, پانی صاف شفاف چمکتا, من لبن لم یتغیر طعمہ, دودھ دودھ صاف شفاف سفید جو خراب نہیں ہوتا, کھٹا نہیں ہوتا, من من من خمر لذۃ للشاربین, شراب جسے لوگوں نے تیار نہ کیا, جو انسان کی عقل کو نہ چکرائے, وانہار من عسل مصفا, اور نہریں ہیں شہد کی, پھر اس کے ساتھ عینان تجریان, چشمے ہیں بہتے ہوئے, اور عینان نضاقتان, چشمے ہیں فوارہ مار کے بلند ہوتے ہوئے, پھر ذللت قطوفہا تذلیلا, خوشے پکے ہوئے, بجن الجنتین دان, اور پھل جھکے ہوئے ہیں, اور وہ پکے ہوئے ہیں, اور فاقیتا مما یتخیرون, پریم سج کے آ رہے ہیں, لحم طیر مما یشتہون, وہ پرندے وہ پرندوں کے گوشت تیار ہو کے بغیر ذبح کیے, بغیر چولہے پہ چڑھائے, بغیر ہانڈی میں ڈالے, وہ سجے سجائے آگے آ رہے ہیں, اور اوپر شراب کے دور چل رہے ہیں, بے اقواب و اباریق و کأس من معین, وہ شراب کے جام ہیں, شراب کے پیالے ہیں, شراب کے کپ ہیں, اباریق جیسے چائے کا کپ, اور کأس جو جام, اقواب السلام على رسوله الكريم وعلى